Jak szukasz sprawdzonych kosmetyków, to Allegro. Odkryj tysiące produktów dla twojej urody z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 sierpnia, minęła 22. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Premier mówi, że w tej kadencji nie będzie zalegalizowania aborcji. Sytuacja jest obiektywnie trudna. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej. Mężczyzna, który usłyszał zarzut zabójstwa 14-letniego syna, będzie w areszcie badany przez psychiatrów. W przeszłości mężczyzna ten leczył się psychiatrycznie. Dla aborcji legalnej w pełnym tego słowa znaczeniu w parlamencie tej kadencji większości nie będzie, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu uczestniczy w kampusie Polska, polityczno-społecznym spotkaniu odbywającym się w Olsztynie. Sprawa legalizacji aborcji jest obiektywnie trudna, powiedział premier. Nie będę was prosił o wyrozumiałość, bo ja wiem, no co z tego, że powiecie okej, nie gniewamy się, no, rozumiemy pana. Ja mogę tylko obiecać, że w ramach istniejącego prawa zrobimy wszystko, żeby kobiety mniej cierpiały, żeby aborcja była na tyle, na ile to jest możliwe, bezpieczna i dostępna wtedy, kiedy kobieta taką decyzję musi podjąć, żeby osoby, które się zaangażują w pomoc kobiecie, nie były ścigane. Na zmianę prawa musimy niestety poczekać. Premier dodał, że nie zgodzi się na referendum w sprawie aborcji proponowane przez PSL. Pod Szczytnem na Mazurach policja próbuje zatrzymać uzbrojonego mężczyznę. Według nieoficjalnych informacji przed południem zastrzelił 47-latka. Nie chce poddać się, trwają negocjacje. W akcji uczestniczą antyterroryści. Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej, poinformował Biały Dom. To m.in. pociski, amunicja i sprzęt do zwalczania dronów o wartości 125 milionów dolarów. Przed ogłoszeniem decyzji prezydent Joe Biden rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy i zapewnił go o dalszym wsparciu. Wołodymyr Zełenski stwierdził, że jego kraj jest w krytycznej sytuacji i bardzo potrzebuje kolejnych dostaw broni. Mężczyzna, który usłyszał zarzut zabójstwa 14-letniego syna, będzie badany przez psychiatrów. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt, który będzie się odbywał w warunkach szpitalnych, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. W toku posiedzenia aresztowego podejrzany przyznał się do winy oraz złożył wyjaśnienia. Wiadomo, że w przeszłości mężczyzna ten leczył się psychiatrycznie. Okoliczności zdarzenia wskazują, że przyczyną tej tragedii mogły być kwestie związane ze stanem psychicznym ojca. Mężczyźnie grozi dożywocie. Robert Francis Kennedy, niezależny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, zrezygnował z walki o Biały Dom i poparł Donalda Trumpa. Były prezydent sugerował, że znany z antyszczepionkowych poglądów prawnik mógłby otrzymać stanowisko w jego gabinecie. Poparcie dla Trumpa Kennedy uzasadnił m.in. wolnością słowa i, jak się wyraził, sprawą wojny przeciwko naszym dzieciom. Jak stwierdził, tu cytat, wojna w Ukrainie jest przewidywalną odpowiedzią Rosji na nieodpowiedzialny, neokonserwatywny projekt rozszerzenia NATO, by otoczyć Rosję. Koniec cytatu. Nie jest jasne, jaki wpływ na wybory będzie miała decyzja Kennedy'ego. Sondaże dawały mu 5% poparcie. Badania uwzględniające wyniki zarówno z Kennedym, jak i bez niego nie wykazywały znaczącej różnicy. Amerykanista Tomasz Pudowski uważa, że Kamala Harris z kolei jest na fali wznoszącej i po konwencji demokratów jej poparcie jeszcze wzrośnie. Bardziej chodzi o wrażenia jednak w takiej kampanii. To jest jednak marketing, który jest oparty w dużym stopniu na wizerunku. I sama zmiana kandydata, jak widzieliśmy, zdziałała cuda, dlatego że Trump prowadził 5 punktami nad Bidenem, a wystarczyło zamienić Bidena na Kamalę Harris, która w dodatku była o wiele mniej znana niż Biden i już mieliśmy odwrotną sytuację. I jej udało zbudować taki nastrój optymistyczny, nadziei na to, że Ameryka jednak będzie lepszym krajem. I jej się udało wsiąść na taką falę rosnącego poparcia. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się w listopadzie. We włoskiej koalicji rządzącej powstał konflikt na tle przyznawania obywatelstwa dzieciom imigrantów urodzonym w Italii. Wicepremier, szef Ligi Matteo Salvini zagroził wystąpieniem jego partii z koalicji rządzącej. We Włoszech dzieci imigrantów, również tych, którzy posiadają włoskie obywatelstwo, mogą otrzymać je dopiero po ukończeniu 18 lat. Lewica od lat domaga się, by dzieciom migrantów urodzonym we Włoszech nadawać włoskie obywatelstwo w momencie narodzin. Wicepremier, szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani, przywódca Forza Italia, zaproponował, by dzieciom migrantów nadawać obywatelstwo włoskie po 10 latach uczęszczania do włoskich szkół, czyli najwcześniej w wieku 16 lat. Matteo Salvini oświadczył, że jeśli takie prawo zostanie przyjęte, koalicja rządowa może się rozpaść. Premier Giorgia Meloni skomentowała, że w umowie koalicyjnej nie ma mowy o zmianie zasad przyznawania obywatelstwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc dosyć ciepła, termometry pokażą od 16 do 18 stopni Celsjusza, synoptycy nigdzie nie przewidują deszczu. Sobota będzie słoneczna i upalna, na termometrach od 28 stopni na północy do 34 na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Weekend nad morzem, a może w górach? Jak tak, to Allegro. Korzystaj z dni wolnych, bo na Allegro masz wszystko pod ręką. Kupuj gdzie i kiedy chcesz z szybką dostawą do dowolnego miejsca w Polsce. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, dobry wieczór. Nasze dzisiejsze spotkanie zatytułowane jest Pokój na lato, koncert Rubensa, bo to właśnie w Pokoju na lato, czyli wspaniałej inicjatywie Muzeum Powstania Warszawskiego, latem odbywają się cykliczne koncerty i my teraz cofniemy się w czasie do 13 lipca tego roku, kiedy to został zarejestrowany koncert artysty, który od bycia muzykiem sesyjnym spełnia teraz swoje marzenie o byciu liderem i frontmanem. Zachęcam, aby pozostać z nami do północy, bo po wysłuchaniu retransmisji czeka nas spotkanie z Rubensem, a teraz przenosimy się do Pokoju na lato. Się zagina, już pasy odpinasz. to jest efekt domina. Twoja słodka ślina to co obok to pina. Wyszło mi

strzeliłem pod się. Lecę, nie zatrzymasz mnie. Musisz przyznać, też to masz. Nie możemy latać tak. Nie czuję już tak dawno dobrze się. Nie mogę tego znieść, że mało cię mam. Oczy otwarte, chociaż tu zarywasz ze mną każdą noc. Nie zapomnę nigdy ja. Razem dobrze było nam. Wystrzeliłem tobą się. Lecę, nie zatrzymasz mnie. Lecę, nie zatrzymasz mnie. Musisz przyznać, też to masz. Nie możemy latać tak. Wystrzeliłem tobą się. Lecę, nie zatrzymasz mnie. Musisz przyznać, też to masz. Nie możemy. jak idziesz spać. Czy nogi przykrywa ktoś? Czy wodę na rano masz? Powiedz mi, czy jest tam on? Czy drapie po szyi? Kiedy masz już dość? Usłyszeć chcę, że wszystko okej, że dobrze się masz i nie brakuje ci nic. Usłyszeć chcę, że wszystko okej, że dobrze się masz i nie potrzeba mnie tam. Że to jest taki naprawdę specjalny moment, na pewno dla mnie, dla mojego zespołu, mam nadzieję, że dla was też, bo teraz właśnie zagram te piosenki, których jeszcze nigdzie nie ma, jakby na żadnym YouTubie, w żadnym serwisie streamingowym. Są to piosenki, które się ukażą na mojej drugiej płycie, która już tej jesieni. No i tak, ten numer nosi tytuł, kojarzycie kogoś takiego jak Tony Halik? No to ten numer nazywa się Tony Halik właśnie. Warszawa, jesteście tutaj! Chcę zobaczyć wszystkie ręce w górze! Dokładnie tak, Warszawa! Nocy chłód z mieszką tuli znów rozedgane. Nałożyłem kobieta bluszcz, to kobieta dróg, która to prawdziwa twarz. Nie zrobisz mnie na szaro, nie tym razem. Zmysły mam wyostrzone jak tony halik. Nie zrobisz mnie na szaro, nie twoja kolej. Zmysły mam wyostrzone, harego szalik. Warszawa, ręce do góry! Każdy numer, który możesz wyciąć, znam je wszystkie, znam na pamięć. Wytnij mnie ze wspólnych zdjęć, opowiedz mamie, koleżance też. Ta historia to blender na najwyższych obrotach. Kręci się jak łza pod oczach. Łace pod blokiem, w klubie z neonem, krawężniku pod domem. Nie, nie, nie. Na pustym peronie, taksówce nad ranem, świątecznym stole. Nie, nie, nie. Nie zrobisz mnie na szaro, nie tym razem. Zmysły mam wyostrzone jak tony halik. Nie zrobisz mnie na szaro, nie twoja kolej. Zmysły mam wyostrzone, harego szalik. Jak domy Ali, nie zrobisz mnie na szaro, nie twoja kolej. Zmysły mam wyostrzone, jak domy Ali. Kochani jesteście, totalnie. Ja się stresuję, wiecie, tymi nowymi numerami. Ale chyba się podobało, tak widziałem. Trochę teraz zwolnimy. To kolejna nowa piosenka, która znajdzie się na mojej drugiej płycie. A jej tytuł to Rzeka, która płynie w dwóch kierunkach. Powiedzieć ci o nowym serialu. Wiem, że na niego czekałaś i wiem, że lubisz tego aktora. Oglądalibyśmy go przytuleni tak mocno. Tak mocno, jak matka przytula swojego syna, puszcząc go na pierwszą zieloną szkołę. Jestem pewien, że śmialibyśmy się tak jak zawsze. Jak wtedy, kiedy spontanicznie oglądaliśmy piosenki, które nie istnieją. Ludzie z boku patrzyliby się i wypadałyby im z rąk siatki z zakupami. Bo czegoś takiego naprawdę nikt nie widział do tej pory. Jestem pewien, że ten serial, który chciałbym ci opowiedzieć, nie przebije tego, co spotkało nas na jednej z mokotowskich ulic. Nie chcę mieć wroga w tobie, nie. Zawiodł na każdym polu, wie. Nic więcej nie dodam, schowam w cień. Ta rzeka dziś płynie w dwóch kierunkach też. Nie chcę mieć wroga w tobie, nie. Zawiodł na każdym polu, wie. Nic więcej nie dodam, schowam w cień. Ta rzeka dziś płynie w dwóch kierunkach też. ci powiedzieć też o tym, że wolę Stonesów na płytach. W Lizbonie nie jadłem owoców morza i raczej już tam nie wrócę, bo nie mogę znieść myśl o tym, że te chodniki kiedyś będą uginać się pod ciężarem stóp kogoś, kto będzie ci po nich nosił na rękach. Chciałem się z tą spierać o to, ile musimy sobie dać powietrza i o to, która z knajp w Warszawie jest numero uno. Nie mogę pogodzić się z tym, że nie zjadłem z tą po raz pierwszy w życiu pizzy w stylu Detroit. Że nie mogłem zobaczyć tego, jak zapalają się twoje oczy po pierwszym kęsie i usłyszeć tego, jak mówisz, jadę w Rejfa Sztos. Jestem pewien, że ten serial, który chciałbym ci opowiedzieć, będzie miał zdecydowanie lepszy finał. Nie chcę mieć wroga w tobie, nie. Zawiodę na każdym polu, wiem. Nic więcej nie dodam, schowam cię. Ta rzeka dziś płynie w długie nurka. Nie chcę mieć wroga w tobie, nie. Zawiodę na każdym połowie. Nic więc nie dodam, schowam w cień. Ta rzeka dziś płynie w dwóch kierunkach też. Zawiodę na każdym polu, wiem. Nic więcej nie dodam, schować cień. Ta rzeka dziś płynie w dwóch kierunkach też. Warszawa. No bardzo dziękuję. Słuchajcie, to jest... Mamy taki set, po prostu wiecie, nowych numerów. Postanowiliśmy to wszystko zbić. Jakby w taką... taki mini recital w trakcie dużego recitala zwanego koncertem Rubensa. I teraz zagram piosenkę, której... też mała piosenka, też jej nigdzie nie ma. Jej tytuł to Twoja miłość, ale... Niech on sobie nie myśli, że jako tak zawsze będę zapowiadał, ale po raz pierwszy z nami na scenie wystąpi mój tour manager Mikołaj Ziemak prosto z Żoliborza. Zróbcie hałas do niego, dodajcie mu otuchy. Słuchajcie, ale Mikołaj dostaje większe brania, brawa, jak wychodzi na spacer z psem rano. Czy mogę poprosić o jeszcze większe tutaj zachęcenie? Gitara działa? Okej. Okay. Warszawa, jesteście gotowi na piosenkę Twoja miłość? Okej, okay. No dobra. Tutaj jest twój zapach, Jeszcze raz hałas dla Mikołaja. Otacza, wyciągnęli prawą rękę, zaczęli sobie machać i odpłynęli gdzieś po prostu daleko, może na tą bezpieczną łąkę. Wspaniale, Warszawa. siemanko. Tak ciężko podnieść się z gorącego asfaltu. Stąd dobrze widać każde nasze potknięcie. W sumie to nadal leżeć tu chcę. Kiedy pytasz, co u mnie? W sumie to nie jest źle. W sumie to jakoś trzymam się. W sumie to nie jest źle. W sumie to jakoś trzymam się. I tak ciężko rzucić się w największą z wahań, odsłonić każdy lęk, słońcem spalić go, o sobie zapomnieć. Kiedy tak dobrze na brzegu jest. Kiedy pytasz, co u mnie? Dobrze widać to miejsce, gdzie spokojny masz sen. Słuchajcie, powoli, gdzieś tam będziemy się zbierać na jesień, trasa koncertowa. Kocham te miejsca, tak nazywa się ta trasa. Jednym z tych miejsc jest Warszawa, Klub Niebo. Tam na pewno zagramy całą moją drugą płytę. Będą też jakieś stare numery. Będzie mi na maksa miło, jak wpadniecie. Wszystko jest gdzieś tam w necie, rozpiska tych koncertów. Warszawa! Dzięki jeszcze raz! I na koniec chcę zobaczyć wszystkie ręce w górze. Z kąta w kąt chodzę wciąż. Nie wiem, który już to raz. Walizkę spakowaną mam. Który to raz zostaje sam. Trafię zamknąć drzwi, bo cicho tak, by nie słyszał nic. przyjąłem w serce mocny strzał. Wypadłem z gry nie pierwszy raz. To pani zamieć zrobiła mi w sercu dziurę po prawej stronie. To pani zamieć zrobiła mi w sercu dziurę po prawej stronie. A ja już nie poruszam się. A ja już nie kocham jej. Przypomina mi kilka naszych dobrych dni. Tu cię poznałem, tutaj urwał się film. Urwał film. Słowami meczu, słowa tną jak brzydwa. Gęba na kłódkę, cisza trwa. Wypadłem z gry, zostałem sam. Zostałem sam nie pierwszy raz. To pani zamieć zrobiła mi w sercu dziurę po prawej stronie. To pani zamieć zrobiła mi w sercu dziurę po prawej stronie. A ja już nie poruszam się. A ja już nie kocham je. Warszawa, Warszawa. Piękni jesteście. Dzięki, że przyszliście tutaj. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie nas do pokoju na lato. Piękna sceneria w wieżowce muzeum. Wysłuchaliśmy retransmisję koncertu Rubensa, który został zarejestrowany 13 lipca tego roku w Pokoju na Lato. Za chwilę serwis informacyjny, a parę minut po godzinie 23 czeka nas rozmowa z Piotrem Rubikiem Rubensem o jego twórczości i inspiracjach. Już teraz na to spotkanie serdecznie zapraszam. Autopromocja. To będzie nasza piosenka o końcu świata. Przeszedłem bardzo długą drogę, długą ewolucję. Aczkolwiek wśród moich wczesnych wierszy są takie, które jakby zapowiadają późne bardzo wiersze. Czyli jakby zamknięcie takiego luku. W roku Czesława Miłosza na scenie teatralnej Trójki audycja poetycko-dokumentalna. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.